اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سورت بنی اسرائیل شروع او د سورت بنی اسرائیل مقصد ما تاسو ته ویل او د سورت بنی اسرائیل کې چې په سورت بنی اسرائیل کې یا سورت اسراء ورته وای په دې کې ذکر کړي اسباب د عذاب سلور چې سلور کارونه دي یا سلور اسباب دي چه کلا غراشی نو بیاد آغی نورست سکی گی عذاب دا اللہ تعالی نازی دیگی پا آغی که یو سبب دا عذاب داو چه دا اللہ تعالی دین خلق بدل کی و دا اللہ تعالی پا دین بانده عمل پریک دی نو پا آغی تیم کی عذاب رازی او آغی تاستا پا اولانی باب کی ذکر کرو تا اتا پنزوستمایا تا پوری او پاغی سبب باندی دتوی چه اللہ عذاب را لیگی پش پاڑا سمایات کی اغا سبب ذکر کرو بیا دا آغی نفس درتا دا عذاب دا دفکولو دا پارا دوویش امور ذکر کل چه دوویش کارون دا سیدی چه دا کلکے پاغی که بعضی کول دی و بعضی نکول دی نو آغا کول او نکول چه بعض نظانو ساته و بعضی اوکی نو آغا کارونو باندی چه کل عمل وی نو بیا اللہ پاک عذاب نرا لیگی بیا دا آغی نفس زجرون ورکل چه کم خلق دا اللہ پا دین بانده عمل پریگ دیو دا اللہ دین شاعتا و غد دی اس دویم باب شروع کی گی دا دی زینا دا نه پنزوستم آیاتنا او دا باب بچلی گی تر پینزه او یایم آیاتا پوری پا دی باب که در تذکر کئی دویم سبب بلا وجه بل سبب دا عذاب رات لو عذاب بولی رازی وجه صدا نو دویم وجه دادا دویم وجه ما تاستویلیو چه خلق دا اللہ تعالی دا معجزاتو دا اللہ تعالی دا آیاتونو دا اغین انکارو کی نو پا اغی وجه بانسرا شی عذاب راشی دا دویم وجه دا سنگه چه پا اول وجه که تا تا مثال پیش کلو دا بنی اسرائیلو نا چه عذاب رازی چه خلق دا اللہ پا شریعت پانی عمل پریک دی او بنی اسرائیلو بانیم زکا عذاب راغلیو نو پا دیده که بم تا تا مثالو نا پیش کئی وجه دا سنگ با مثال نا پیش کئی نو یو دادا چه پا سمودیانو بانی عذاب راغی ولی پی راغی زکا چه اللہ تعالی آغوی تا یو معجزه راولی گلا دا اوخی او دا ناقی پا شکل کی آغی دا آغی معجزی نا انکار کرو دویم نمبر عذاب پا ابلیس بانی راغی ولی زکا چه ابلیس تا اللہ تعالی دا معجزی اللہ پاک یو آیت پیدا کو آدم علیہ السلام دا آغی نا انکار کرو بلا وجه دادا چه انکار دغرنگی پا کفار مشرکین مکہو بانده عذاب راغه ولی پی راغه زکا چه آغوی سوکل دا اللہ تعالی دا طرف نرالی گلی شوی معجزی سوی دا آغی نا انکار کرو نو دا چه کلا دا مثالو نا ور کری نو دا آغی مثالو نا پس پا بیا دا منکرینو دا آیتونو دا آغوی عاقبت و انجام بذکر کی بیا بروستو دلیل پا توحید بانه ذکر کی او دا آغی نا وروستو با بیا زجرون بیا شروع شی دی منکرینو تاو تخویفات بی تر دو او یایم آیات پوری بیا دا دو او یایم آیات نا پس دری او یایم سلور او یایم او پینزا او یایم پا آغی که با ذکر کیسه شی عذاب دا ما یوحا دا اللہ تعالی دا وحی نا دا اولی دو عذاب بذکر کی خو بنیادی وجه حبر داد چه پا دی باب که ذکر کی گی دوائی موجه دا عذاب او اغسطه دا اللہ دا معجزاتونا دا رسولانو دا معجزاتونا او دا اللہ تعالی دا آیاتونا انکار دی دا غرط ذکر کی وما منعنا ان نرسل بالآیات داو سغاول ذکر کی وما منعنا او نیو بنکڑی منگا نیو منکڑی منگا ان نرسل بالآیاتی درالی کرو دا معجزونا معجزی ولی اللہ تعالی نرالی گی اللہ وی ذکر نرالی گم الا ان کذب بها الاولون ندی منکڑی مونگا نیو منکڑی مونگا دا آیاتونو درا لگلو دا موجزو درا لگلو نا مگر تکذیب دا روغجن گرنو دا پخوانو فخوانو خلقو ته میراولی گلی اغوی دا دروغ گنلی اغوی سحر و معجزه ورته اغوی سحر جادو ورته وی معجزات نه انکار وکړو آیاتونو د الله نه انکار وکړو واتینا ثمود الناقتا اوس یو مثال پیش کړي چې چا انکار کړو او څه چل وسره شوی سمودیانو واتینا ثمود الناقتا او ورکړو موږ سمودیانو ته الناقتا اوخه مبصرتن روخانه دلیلو په توحید باندې اغه په توحید د الله تعالی باندې دلیلو فظلمو بها نو غوی انکار او عنادن داغینا ظلمو بها یعنی انکروها ظلمن و عنادن داغین ظلمن و عنادن سوکرو انکار وکړو نو چې وی کته نو ما نرسل بالآیات اوس اغه د باب غ خلاصه په دې دوه ټکو کرا گیری و ما نرسل بالآیات او مونږ را لیو معجزه الا تخویفا مگر د پاره ډارولو دا د ویرولو د پاره د خلقو د ویرولو د پاره مونږ را ولېګو چې ردینه ورسته ګره بیا عذاب راځي کړه دینه مو انکار وکړو اوس دا د سمودیانو انکار په دچانه د معجزینا اوس د کفار مکه او انکار را نقل کړي و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس یاد کفاغ وقت چې مونږ وی تاتا ان ربك یقینا ربطا چې احاط بالناس راګیر کړي د خلقو لپاره په علم کې الله تعالی دا خلق ټول دا غف قدرت او دا غف علم کې راګیر دي الله وی دار تما وی تسلی در رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس او مونږ نه د ګور ذولې اغلی دلستا التي اغلی دل اريناك چې مونږ ته توکل پشپد معراج الا فتنه للناس مگر دا امتحان دې د پاره د خلقو پشپد معراج باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان شو د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړ نو مسجد اقصا ته چې کله اورسید واپس چې کله سحر راغی نو دی مشرکین مکه ته واقع بیان کړ چې دغه بیګا مسجد اقصا ته تلوم نو مسجد اقصا خدام میاشت په سفر باندې نو دوی پر خندا شروع کړه وی ته څنګه تل بهر حال دا غیر ورستو دی انکار وکړو چې انکار وکړو اخیری اعتراض وکړو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې خاطر چې مسجد اقصا ته تای په مسجد اقصا کې څومره ستنې دي څومره دروازې دي الله تعالی دا هغه ځای نه جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکړو هغه مسجد اقصا مقامه خپل ورته ځکه سړی خو چې یو ځای ته لاړ شي هلته خوستنې نشماري مټه نشماري نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې په هغې باندې نظر واچول نو ورته وویل دوی وی دا خبر خود رشته ده خب بیا هم دا غین انکار وکړو دا بله معجزه ده ما تاسو ته وی په بعد کې به ذکر کیږي سبب د عذاب انکار د معجزاتو چې خلق د معجزاتو نه انکار وکړي نو الله ته عذاب نازل کی نو دا و ما نرسل بالآیات الا تخویفا سره لګي چې وګوره دوی تمام معجزه د اسراء او خولا معجزه د معراج مو ته خولا نو دوی دا غین سو کړو انکار وکړو نو ما جعلنا الرؤيا او نو دګر دوره مونږه غلیدل ستا التي اغلیدل ارینا کا چې مونږ ته تخولیو پس باندې په کوم وخت کې پشپد اسراء باندې الا فتنه للناس مگر دا امتحانو د پاره د خلقو چې بعد خلک به ومن ایمان به فراوري بعد خلک به کفر وکي نو پاغی باندې به عذاب راشي نو دوی ته نه انکار وکړو د دې الرؤیا نه بعد خلکو استدلال کړی دی چې را دا لیدل چې کوم نو دا په خوف کې نبی صلی الله علیه وسلم په معراج کې وي خوف کې تلو نه دا غلطه خبره ده صحیح خبردار د رؤیا اطلاق په دواړو باندې کیږي د سترګو په لیدلو باندې کیږي او د په خوف کې چې کوم ده کوم لیدل او شیغه تم رؤیا ویل کیږي نو د دین استدلال نه کیږي والشجره الملعونه فی القران والشجره الملعونه او اغونا الملعونه بد صفت والا ای بد حالت والا ونا فی القران چې ذکر شوی ده په قران کې اغه کما ونا ده بد صفت والا ونا په قران کې زقوم ذکر شوی ده سورتی صافات کے براشی انها شجرتن خوشوی تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین نها رؤوس الشیاطین داغی میوی بدا سی لکد منگوران سرونا او راخی جی وفمین دا جہنم کی نو آغا دا کی دا ونا چی اللہ وی ما ذکر کردی دا دام یو معجزی پا طور ذکر شوی دا نو دا دینم دا منکرین انکار کئی وی وی پاور کبا ونا سنگ راخی جی پاور کبا ونا سنگ راخی جی دی پوری ٹوک شروع کی ابو جہل لگی دو کجوری راوڑی او وسرے چکم دن کچھ راو آغستل او اغی سر گٹ کل او دغتی ہوئے لی مشرکین مکہ و تدکابی خواک ناس تو وی تعالی و نتزقم رازی چی زقوم و خرو وی دی مونگ تزقوم یادی زقوم وی دی تاوی پوشوی دی پوری بی ٹوک شروع کلی نو اللہ وی داشتان دا خلق آیاتون پوری سکی ٹوک کلی و شدرت الملعونتا یو معنی دا چو اغوان بد صفت والا اغوان بان خلانت نیش تر خدا غی صفتون دیر بد دیر سخت سخت صفاتی دی ما تاستوی پا میل دا جهنم کدا سخت ترخدا بسرون دا منگورا منګورانو دا میوی د منګورانو د سرونو په شان دي نو دا خطرناک صفات دي یا دادا وشجرت الملعونتا هغه ونه چې لعنت کړه شوی دی په خړون کولا غی باندې فل قران په ذکر شوی دی په قران کې نو دام د امتحان په تور ده ونو خوفهم او الله وای مون دوی یرو فما یزيدهم الا طغیانا کبیرا نو زیاتې دا ډارول دوی لرا مگر سرکشی لویا دی پاغی بانی لوی سرکش شی او مخالفت نورم شروع که اللہ وی اوز بل چکم ده انکار ده معجزینا اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کرو ده خط نه پیدا کرو ده یو معجزه را انسانی وجود ده یو معجزه را اللہ تعالی ده خط نه پیدا کرو بیای ابلیس توی تو تصدیو کا ابلیس تاغی صدی نه انکار کرو نو بل سوک انکار کئی ده چانا ده معجزینا ابلیس کئی ابلیس کئی و پدبانی ده اللہ عذاب راغ تر قیامت پوری ملعون پا دنیا کی و بیا پا آخرت کی جہنم و اذ قلنا یاد کپا وقت چوی منگل الملائکت ملائکتا اس جدول آدم سدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدو نو دوی سدو کرا الا ابلیس مگر ابلیسو نکڑا نو نور تفصیلات خود دی واقعی تیو شوی دی قال آس جدو البتہ فدیدہ کی تذکرے چکی گی فدیدہ کی چل آدم علیہ السلام او دی ابلیس واقع ذکر شوا نو فدیدہ کی رسل پارا ذکر شوا دید پارا چی نمونہ پیش کئی دا منکرینو دا آیات چم آیاتن و معجزات رسو کے انکار کی داغی و نمونہ رتا پیش کی یو ابلیس تے قال آس جدو نو اوی دی ابلیس آیات سدو کم لمن اگا چاہتا خلق تینا چی پیدا کرے تا رخٹنا زو اگا تا سدن کو ما چی تا رخٹنا جو کرے ویدائی بید بیو کرا قال بیائی اوی ارائی تکا خبر را کماتا خوش اللہ تا وی خوا یعنی تا فکر کردے هذا الذی کرمت علی تا دغ سڑے غور کردے پا ما باندے دے تا پا ما باندے عزت من تو دتا دی قدر و احترام ورکو لئن اخرتنی الى یوم القیامت کچرتا دتا ورس تکرم تر رولی تر قیامت پوری لأختنکن نظریتہو نخامخا بیخ پاو باسم احتناک یو شید بنیاد نراو باسم خوش کنا اگی تا احتناک وی لکی گی دلتا کی احتناک مانا دا گمراہ کولو سر دے لا اختن کنا نو خامخا بیخ پیو باتم پا گمراہ کولو سرا ذریته ده اولاد ده الا قلیلا مگر لگ لگ گونه خلق پای چا بمانه بچی نور بر لده گمراہ کوما قال الله ور توی اذهب نزا فمن تبعك منهم اغسو کتابی چستا منهم دو دوینا فا ان جهنم آنو یقنا جهنم چده جزاؤکم بدلستا سر جزا امو فورا بدل پورا اغا پورا بدل دا آبدا لده درکم اللہ وی وستفزز بیاورتا اللہ وی وستفزز من استطاعت منهم وستفزز اخوایوا گڑ وڑی کا گمراہی کا من اغسوک استطاعت منهم چتا وستبر کی گستا پاغوی باندی بسوت کا پخپل آواز باندی پخپل آواز باندی چه سوک گمراہ کولی چه گمراہی کا زا سلاس سلاس نو دا بسوت کا سوت سشید دا ابلیس دا شیطان سوت سده بازی وی وسوسا دا یا بسوت کا آواز چکم دا وی اغا دا گمراہ خلقو اغا دعوتون ری پا دنیا کی بس دار شیطانی آواز دی یا درین دار چه سوت دا ابلیس چکم دا اغا موسیقی دا دا تنگ تکور چکم دا نو دار اغا اغا سوت دا فدیوان خلق گمراہ کی گی و اجلب علیهم بخیلکا و رجلکا و شارکم فی الاموال والاولاد و عدهم او اضغلوا علیهم فدوی باندے بخیلکا راس پی حملہ پی اوکا بخیلکا پسواروخ پلو باندے و رجلکا او پیدلوخ پلو باندے که پیدل حملہ پی که پسواروخ سر پی حملہ کے رازا سچی دوی گمراہ کے گمراہ کا و شارکم و شرک شردوی سر فی الاموال فمالنک والاولاد او اولاد کے فاموال و اولاد کے سر شریک شد مطلب داده چه ده الله ده نم نبغیر ده بلچه پا نم بانی پی نظرونا او ده آغی برخی پا که مقرره که وعیدهم او بل دی سر وادیو که خیستا خیستا ده سواب چه ده سبا الله پاک سواب در خیفه دیبان می وما یعیدهم الشیطان فالله وی دو که وعده نکید ده خلق سر شیطان الا غرورا مگر دو که وعده ده دو که ان عبادی یقینا بندگان دما چی دی الله ورطوی لیس لک علیهم سلطان نشتر تالر فاغی باندی سلطان وست ستا پاغی بانی وست نشتر زور دی پنه چلیگی وکفا بی ربی که وکیلا او کافی دی رفتا وکیلا زیموار اللہ زیموار دی بچکولو دی خلقو دی شیطان نا اللہ تعالی خلق بچکی نو دای در تا اغا بل دی اغاو خولو بل نمونه در تا خولو چه عذاب رازی خلقو بانی عذاب ولی راشی انکار دی معجزاتو دی آیاتونو نکی ابلیس انکار دی معجزی نو که اللہ پی عذاب راوستو او سوک چه اغا پسیزی اغا بانی معذاب رازی دا خودر دی پوری دا اس داغی نپس دلیل ذکر کئی پس بانے پا توحید باندی ربکم اللذی رب تاس وغذات تے یز جی لکم الفلک فی البحر چے چلی تاسو در بیڑی فی البحر پا سمندر کے اللہ تعالی تاسو بیڑی چلی لتبتغو دسد پار بیر پار دے تاسو اولٹا ہوئی من فضلی دے فضل دا اللہ نا دا اللہ فضل مال تجارت وغیر آغت کوئی انہو کان بکم رحیما یقینا نگا اللہ تعالی بکم پتا سبان رحیما رحم کون کے دے دا خطاب مومنانو کرے پا مومنانو اللہ تعالی خصوصی رحم کئی یا وی دا خطاب عام دے پا کافر بانے رحم شترے پی دنیا کی وی دا مستکم الضر فی البحر دا زجر شروع شو دینا پس دا واجر بھی وی دا مستکم الضر کل چورسی کتاب سے تکلیف فی البحر پا سمندر کی توفان راشی موجون راشی نو ضل من تدعونا ورکشی استاسونا من اغسوک تدعونا تتاس مدد غاری الا ایاہو غیر دا اللانا بغیر بیا دا بلچانا مدد نغاری دا دلتا که مفسرینو ذکر کرده دا واقع دا اکرما رضی اللہ تعالی عنہ اکرما سے بوئی ابو جہل دیو چکل وی مکہ فتح شوا ماوی دخو پا دی نبی بان ایمان نراورم او ندی منم لہذا دا بردی علاقی نلار شم وی دا غزائن روان شما چکل لالم سمندر کی سفر راغی پا بیڑی که کین آستم روانو چکل دی مینس تور سیدو وی پا بیڑی بانی چار تاپیرن توفانو نرارل منگ اخپلو خدایانو تا اغا بزرگانو تا اغی توازن شروع کرل وی چه اخیری در توفان دیر سخت شنو اغا کشتی وی دارا بانی غاگو کرو چه اخلیسو اخلیسو نا یواز اللہ یاد که یواز اللہ وی چه ما دا خبر واوری دا وی دا اغینا پس ما دا سو چکرو چه زخو دا دی خبر نرا تختی دلیم وی چه یواز دا اللہ نمدد غارم لہذا بس دا خود اللہ نه بغیر چې په بل څه بچ کېدل نشته که در دې نه پوره شم زه واپس ځم وای بیا په سټ راګوټ شم او رالم او نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا ته کړو که ایمان می راوړو ظل من تدعونا نو ورک شې تاسو نه هغه مدد ګاران چې تاسو ته مدد غواړي الا ایاه غیر د الله نه د الله نه بغیر بیا د بل چا نه مدد نه غواړي فلم ما نجاکم الی البر نو کله چې الله تعالی تاسو بچ کې د غر کې دونا او تاسو ورسیږي الی البر وچتا نو اعرضتم بیا تاسو مخ واړوي د توحید نه وکانا الانسان پورا او دے انسان دیر لوی ناشکرا نو دا دای وتا دجر ورکو چه دجر ورکو اس داغی نه پس تخویف ورکی افا امنتم آیاتاسو بوچے ایخسف بكم چه نہ نبات کہ اللہ تعالی تاسو جانب البر دی پاغه طرف دو چکے تر سمندر نہ راوتے اس تچ کوم دنو دغه کہ اللہ وے کو چکے دنی سم بند دغه کولے چه پدی وچت مکہ دی وردن نکم او یرسل علیکم حاسبا یا راولی کی پتا تو باندې تیز ہوا اغا ہوا تا حاسب وی لکی گی چاغا تا ہوا کے کانی ولی ہوش کنا یرمی بالحصا چاغا کانی ولی اگے تا حاسب وی نو اغا ہوا در بان را ولی گم ثم لا تجدو لکم وکیلا نو بیا بتا سنو مئی لکم زان د پارا وکیلن سو بچ کون کرے دغه عذاب نا ام امنتم اللہ وی آیاتا سو بچی ای یعیدکم چ واپس کے اللہ تعالی تا سو پی پلی سمندر کے تارتن اخرى پدویم دل باندے بیا ونو کوزی کے سمندر تا اللہ وی بیا ودرا گیر کم فیرسل علیکم قاصفا من الريح نراو بلیگی پتا سو باندی قاصفا اغا ماتون کے من الريح دا ہوانا دا سے ہوا براولیگی چاغ شلول کی ماتول کی ہا موجونه بدربان راشی فیغرقکم نو ڈوب بکتا سو پوبو کے دما کا فرتم پر سبب دے چتا سو کفر کرے دے ثم لا تجدو بیا اللہ وے تا سو ان امی لکم زان لرا علینا پمنگ باندی علینا پما باندی بیہی پدا غرکول فوجر دا غرکول تبیع ان سو کوختن کہ ان کے دا سے بسو پیدا نہ کی بیا مانا پختنه او کی چدا دی ولی غرقل بیا زمانہ سو پختنه کوم کی نشته دی ولقد کرمنا وس اللہ تعالی انعام ذکر کئ دی پاره تغیب دی توحید او دا دغه دلیل دی ولقد کرمنا الله وای مونږه عزت ورکړو بنی آدم زامنو د آدم تا وحمل اللهم او سوار کړي دی مونږه فل برلی پوچکی پسوار لو باندې ول بحر او سمندر کی په بیړو باندې ورزقناهم من الطیبات او مونږه رزق ورکړو دوی ته د پاک مالونو نا وفضلناهم او ورکړي مودي دوی علا کثیرن پډیر باندې ممن د هغه مخلوق نه خلقنا چې مونږ پیدا کړل د تبذیلا په غوړه کولو سره ډیر خلق الله تعالی وي ما غوړه کړی دي نو ګوره دې انعامات ته وګورئ راځي د الله د آیاتونو د معجزاتو نه انکار مکوي او د الله تعالی توحید تسلیم کوي اوس دا غینه پس یوم ندعو کل اناس دا اوس بیا تخویف ورکړي بشارتم دے پکے او تخویفم دے پکے تر آغا دعا ہو یایم آیا تکوری یوم ندعو پا عورت بانے چرا او ببلو منگا کل اناتن ہر ڈالا بی امامیہم پا غا پیشوا اقفل باندے اے دا ہر چا اقفل اقفل لیڈر دے مشرے دے بس ہر سب بد اقفل لیڈر سر دفلانی والا پاسے نو آغا برا پاسی چرا پاسی خوا نو بس آغا تبولی دا جہنم تدا دادان پسے بوزا بل سڑے بدا تی چا خس سڑے بھئی آغا پسے بخلق روانی نو آغا تبولی چا تفاسا آغا پسے بخلق روان چی پوش بکنا اللہ تعالی دے من دا انبیاء علیہ السلام پا دغت امامت کے پاسے فمن اوچے کتابہ ہو نو آغا سو چور پیشی آغا تک عمل نامد آغا بیمینی پخی لاس کے فولائے کدا کسان چلی قرؤون کتابہ ہم لولی با عمل نامد پلا دو خوش آلائی دو جن اقی لاس پانے و تا عمل نامد میرا و شوی دا مطلب نیک بخت تڑے دے عمل نامد سیدہ دا جنتیانو دا نو دے اغا عمل نامد لولی ولا یظلمون فتیلا او پدوی بانے بظلم نشی پولے فتیلا فقدر دا تار دا اڈوکی دا کجوری فتیل متاس توی دے ہو اگا دا خجوری اگا اڈوکی چھ دے پا آگے کسی میانس کیا کن دا گونتا کدا سے تلی دا آگے کی بیا یو دا غمی نرے تار گی آگے تا فتیل ویلے کی گی اللہ وی دا آگے پا اندازم دا چا سر ظلم نکم ومن کانا فی ها دی آما او اگا سو کیوی فی ها دی پا دی دنیا کی آما رندو رندوی دا حق نا مطلب رندانا دے چی پستر گو رندوی یعنی دا حق نا رندوی حق نبوری نو آگے تا چی نبوری پا ہوا فی الاخرت آما نو دیو پا خیرت کی آما دے با رندوی و اضل سبیلا او رکون کے بی دلار دا جنت پا آخرت کے بدے پستر گو رندوی سنگا نو پا اولانو حالاتو کی دا حشر آگے کی با رندوی خوا بیا روز تو بروخ شی و جہنم تا بلار شی نو آگا دوار آیاتونو کی بیا سورت قاف کی راضی کنا پا بسرو کل یوم حدید نن ستاورا دیر تیز کار نن ستاستر گیر تیز کار کئی نو دا تدی آغا ال تک خوچ ستر گے بیکار کئی دل تا وی رندے ندا چی سنگا دا قبر نرا پاسی در حشر میدان پوری زی ال تا برون دی کلا بیو دای غرزی دلی کلا بل دای کی او بل سبزی و اضل سبیلا او دی بورا کون کئی دلار دا چا دا جنت لارا بردن او رکی خوا پا جہنم طرف تا بزی و انکادو لیفتنونک عن اللذی اوحینا الیکا لتفتری علینا غیرہ دا اس وای چې ګوره خلک چې الله تعالی د آیاتونو نه بل خوا واوري نو ډیر لوی نقصان دی الله تعالی پیغمبر ته وای چې کفار طرف ته مایل کیږي او د الله د وحی نه ماوړه خو لیکن دا ما او تا اصل کې درس دی و ان کادو او قریب را چې مشرکان لیفتنونک عن خامخا واړی تا عن الذی دا قران نه او حینا الیک چې مونږه وحی کړی تا تا نو په بل قانون پسې روان کی چې روان دي کی لتفتری علینا غیره نو نتیجه به دا راوځي چې به دروغ تاڑی پا منگ باندی غیر او غیر دا دی قرآن نا بل سشی بجوڑ کی او پا منگ پسی بیراو تاڑی کدا کار دیو کو و ایدن کدا تکارو کی چی دا اللہ کتاب کردی پا نور قوانین پسی روان چی نو اللہ وی و ایدن پا دا وقتی لتخذو کا خلیلا خامخا جوڑ بکی دا مشرکان تا دوستو بیا برا سر دوستانا جوڑا کی جاو تیار دا منگ مل گرے پوچھو دا دوستانا بس فائدہ در کی اللہ وی دا نقصانی دا ولولا ان ثبتناک کچر تسنوی کلک کڑے منگ پدی توحید باندی فدی قران باندی لقد کتانو یقینا نزدیوا ترکنو الیہم چتما الی شوی دیتا شیئا قلیلا لگوندے لگوندے بعد دوی طرف تم اعلان راغلو او لگوندے ملگرتیا بل سر جوڑا شیوا نو چلے کہ ملگرتیا جوڑے فلگا ملگرتیا دے کافر کو بس نقصان نہیں اللہ وینا اذن فدغ وقت الا اذقناک نو من بس کولو تا عذاب ضعف الحیات دچن دی جوند دنیا و ضعف الممات او دو برخی دے مرگ نفس عذاب او پجوان دن بانے عذاب دو ڈبل عذاب میں درد در کولو کچر تا لگا ملگرتیا رہ دی دیکھ آتر اسا رکڑے وی سم ملا تجدو لکا علینا نصیرا نبیہ بتا نو ملتزان لرا علینا زمون پا مخالفت کی نصیرا مددگار چابر سر زمون مقابلہ کی بیا مدد نوے کڑے تیو اخلاص کڑے وی اللہ وی چمارا گیر کڑے وی و ان کادو لیا ندا تردی پوری دی آیات پوری و پنزو پینزاو یایم آیات پوری ما تاستوی دا باب دی فدی باب کی ورته ذکر کول بنیادی مسله ته فدی باب کې ذکر کیدا غدا ورو چې ورته وی چې ګورا خلق بل عذاب په خلق باندې ول راضي خلق د الله د آیاتونو نه انکار کوي یا د آیاتونو د کتاب نه یا د معجزاتو نه دواړه آیاتونو دواړه ته ویل کیږي د معجزاتو نه انکار کوي لکه سمودیانو کړه لکه مکی والا کړه لکه ابلیس کړه نو الله وی عذاب نکړل او یا د الله د آیاتونو د کتاب نه انکار کوي نو پاره باندې زجرونو تکلیفات ورکړل او حتی پیغمبر ته وی کته دی آیاتونو نه لګون دی واوري دی نو پتا باندې به عذاب راولم دا ته عذاب ته ډبل عذاب به استا په دنیا کې هم او په آخرت کې مله د موسی دی